اے رسول امی ختم المرسلین، اے رسول امی ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی ختم المرسلین، اے رسول امی ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی ختم المرسلین، اے رسول امی ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزمِ کونین پہلے سجائی گئی، بزمِ کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی ختم المرسلین، اے رسول امی ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی ختم المرسلین، اے رسول امی ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی، ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی ختم المرسلین، اے رسول امی ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین،